Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın kitabını dinler gibi dinleyenler Rablerinin rızasına daha çabuk kavuştular. Allah'ın kitabı Kur'an'ı insan sözü dinler gibi dinlemeye kalkışanlar da kendi elleriyle kendi iplerini çekmiş oldular. Bizim elhamdülillah iman açısından bir sorunumuz yok. Ama Kur'an'ımızı dinleyen kulaklarımızda çok kir var. Rabbimizin bir sözünü, bir ayetini bizzat Allah ile konuşup onu dinliyor gibi dinleme mücadelesi yapmamız lazım. Eğer filanca sahabiye Allah diyor ki dediği zaman Peygamber aleyhisselam Efendimiz duyduk, itaat ettik, tamam diyordu da bize Allah diyor ki dendiğinde aynı teslimiyeti gösteremiyorsak, sahabe ile aramızdaki fark burada ortaya çıkacak demektir. Ne kadar farkımız varsa o kadar ciddi bir sorun yaşayacağız veya gecikeceğiz. İkisi de mümin olarak bizim aleyhimizdedir. Kardeşler, Allah'ın kitabı Kur'an'dan birkaç ayeti inşallah sahabe gibi dinleyelim diye okumak istiyorum. Rabbimiz cennetteki kullarının oradaki yaşantılarından bahsediyor. Oradaki hayatın ayrıntılarından bahsediyor. Hani kafirler cehenneme yuvarlandılar, müminler de cennete girdiler. Hayat ebedileşti. Bildiğimiz gibi cennetle cehennemin arasında ölüm bir koç şekline getirilecek ve boğazlanacak. Böylece ölüm ölmüş olacak. Ne cehennemde ölüp kurtulmak var, ne de cennette ölüp çoluk çocuğa miras bırakacağın bahçelerden ayrılmak var. Ölüm ölecek. Ondan sonra sonsuza kadar cehennemde ve sonsuza kadar cennette kalacak insanlar. Cennette kalan kullarının orada nelerle meşgul olacağını, nasıl bir hayat geçireceklerini Kur'an yüzlerce ayetinde anlatıyor. Kardeşler, bu ayetlere geçmeden önce bir küçük not zihnimizde kalsın istiyorum. Şimdi bazı müminler düşünüyorlar ki ah Arapça bilecektin de bu ayetler okunurken de İşte ne dediğini anlayacaktın, nasıl heyecanlanırdım o zaman filan zannediyoruz. Buna cevabım şudur: hayır, asla mesele Arapça meselesi değildir. Çanakkale'ye koşarak gidenlerin hiçbiri Arapça bilmiyordu. Ama sanki meleklerle tokalaşmaya, orada Cebrail aleyhisselamın indirdiği ayetleri onun ağzından dinlemeye gider gibi gittiler. Bu bir aşk ve heyecan meselesidir. Arapça bilmek, tefsir bilmek meselesi değildir. En basit örneğinden. Dinlediğin ayetlerde Allah kelimesi geçmiyor mu? Bunun Arapçası, İngilizcesi, Türkçesi yok ki, Allah işte. Bu söz yatağından kaldırmalı. Ezan cümlelerinde hayya alassalâ, hayya alfelâta ne demek istediğini anlayan insanlar mı hep camiye gidiyorlar? Yani camiye gidenler ezandaki çağrı cümlelerini anlayarak mı gidiyorlar, yoksa bu ezan beni çağırıyor diye mi gidiyorlar? Mesele anlamak, anlamamak meselesi değildir. Mesele yüreğinde Allah'ın kitabının ne kadar etki ettiği, ne kadar etki etmediği meselesidir. Evet, Arapça bilsen, Kur'an'ın mefhumunu anlasan, şüphesiz nimet olur bu. Büyük bir kazancın olur. Ama Ebu Cehil de çok iyi Arapça biliyordu. Üstelik Kur'an'ımız Ebu Cehil'e hitap ederken ne diyor? Yabancı bir dil mi bu? Senin dilinden indirdik bunu diyor. Acemi, yabancı bir dil mi bu? Bak senin dilinden. Kur'an'ın mucizesi Ebu Cehil'in üstün Arapçasını susturduğu için mucize zaten. Yani Ebu Cehil, Ebu Cehil'le işte o takımı, o güzergahı kastediyoruz. Arapça biliyorlardı. Hem de mükemmel Arapça biliyorlardı. Kur'an onları susturmak için ne diyor? Yabancı değil ya, sizin dilinizden konuşuyoruz diyor. Nerede Ebu Cehil? Niye anlamadı? Selman-ı Farisi de Arap değildi. Arap değildi. Geldi, Selmanun minna, Selmanun minna, Selman benim ailemdendir dedirtti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e. Mesele Arapça bilmek, Arap olmak, medreselerde okumak meselesi değil. Mesele fırına girmek meselesi. O fırın, o sevda seni tutuşturdu mu, Allah geçiyor ya içinde, yeter. Hayy alessalahı kaç Müslüman ne demek olduğunu anlıyor. Sen hafızsın, Arapça biliyorsun, ezanı duyduğun halde namaza kalkmıyorsun. Oo, edebiyatını yapıyorsun, hayy alessalah ne demek sana? Yedi dilden tercüme etsin hayy alessalahı, namaza gitmiyor. Öbür de ezanı duyar duymaz kepengini kapatıyor, ticaretini bırakıp namaza koşuyor. Allah beni çağırdı diyor. E ne dedi Allah sana? Ne bileyim, çağırdı diyor. Mesele demek ki fırından ateş kapıp kapmama meselesi. Yüreğin tutuştu mu senin, Kur'an seninle konuşur. Yüreğin tutuşmadı mı ne Kur'an'ı anlarsın, ne ana baba sözü anlarsın. Sen hiçbir şey anlamazsın o zaman zaten. Bu sebeple kardeşler, evet, Allah'ın kitabı Arapçadır. Arapça ne kadar bilirsek o kadar deruni bir dünyaya dalarız. Doğru. Ama iş Arapça bilip bilmemekte değil, iş bağlantı kurup kurmamakta. Öyle bir konuşur ki senle melekler, o zaman şehadete doğru koşarsın. Fakat iş samimiyetten ve yürekteki sevdadan ayrı bir dünyaya doğru gidince Arapça da fayda etmiyor. Ana dilinle de olsa fayda etmiyor, baba dilinle de olsa bir fayda etmiyor. Kardeşler, elbette bugünden yarına hemen düzelecek, sabahtan itibaren sorunsuz hale gelecek bir problemden söz etmiyorum. Bu bir eğitim meselesi. Allah peygamber deyince pes eden ve ses çıkarmayan, idrake sahip olma meselesidir. Çocukluktan itibaren veya bulunduğumuz her konumda bu eğitimi almamız gerekiyordu. Ama hiç olmasın, bizden sonraki nesli yetiştirirken Allah dedi, peygamber dedi, bitti şuuruna sahip olmamız lazım. Abdullah İbni Ömer'den nakledilen bir olayı defalarca duymuşsunuzdur. Hani onun da bulunduğu bir ortamda bir soru soruluyor. Oğlu da orada, yani Ömer'in radıyallahu anhum cemiyan torunu, böyle bir ortamda Ömer'in oğlu, Ömer'in torunu bir ortamda bulunuyorlar. Birisi bir soru soruyor. Diyor ki hac konusunda filanca meseleyi nasıl yapacağız diyor. Torun olan Ömer'in torunu da diyor ki o adama, babam burada, hani bu cevap versin. O da diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yapardı diyor. Torun cevap verip diyor ki, dedem Ömer öyle yapmazdı diyor. İşte başka bir şey anlamış herhalde o. Yakasından tutuyor, ölünceye kadar seninle bir daha konuşmayacağım diyor. Resulullah dedi dedim, sen de Ömer dedi dedin onun yanında diyor. Resulullah dedi denen yerde Ömer'in sözü olur mu ya? Ömer'in sözü olur mu? Diyor. Allah onlardan razı olsun. İdrak bu işte. Böyle oldun mu, Kur'an seninle ana dilin gibi konuşur. Ama böyle olmadığın zaman da Kur'an'dan bir şey anlamaz. Yani Kur'an, Allah böyle buyuruyor cümlesine karşı internette gördüm diye başlıyorsun sen. Biri Allah'ın kitabında görmüş, sen de internette görmüşsün. Eğer interneti, ansiklopediyi Allah'ın, peygamberin sözüne karşı bir rakip gibi çıkarmaya kalkarsan Kur'an küser sana. Bir şey anlamazsın Kur'an'dan. Kur'an'dan hiçbir şey anlamamanın mantığı teslimiyetsizlik mantığıdır. İnşallah hiç olmasın bundan sonraki günlerimizi Rabbimizin razı olacağı şekilde Kur'an-ı Azimuşşan'a teslim olarak geçirsek, hiç olmasın geçmişimizin hatalarını kapatır, gelecekteki kuşaklara da Kur'an ciddiyetiyle teslim olmuş oluruz. Kardeşler, Tur suresinin 19. ve 28. ayetleri arasında Rabbimiz cennetteki müttaki kullarının gündelik hayatlarından bahsediyor. İnnel muttakine fî cennâtin ve ne'im. Muttaki kullarım cennetlerde nimetler içinde olacaklar diye anlatıyor. Kısaca ayetlerin tamamını okumayayım, uzunca ayetler. Orada Allah-u Teala Allah'ın onları cehennem azabından koruduğunu, meyveler nimetler içinde yüzdüklerini yiyip içindiği, Allah'ın onlara her şeyi helal ettiğini anlattıktan sonra وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ, onları cennette hurilerle evlendirdik Allah buyuruyor. Daha henüz olmamış. Ama Kur'an indiği zaman Kur'an'a iman etmiş olan ashab, Allah onlardan razı olsun, Allah'ın sözünü olmuştan daha ciddi gördükleri için Kur'an'da onlara hitap ederken وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ, o henüz Uhud'a gitmemişler, Bedir'e gitmemişler. Daha Peygamber Aleyhisselam'ın arkasında namaz kılıyorlar. Onlara inen ayetleri وَزَوَّجْنَاهُمْ, onları evlendirdik بِحُورٍ عِينٍ, o kadar kesin ki, o kadar kesin ki evlendireceğiz demiyor Allah. Evlendirdik, evlendi onlar. Hurilerle evlendirdik o müttaki kullarını Allah'ın. Sonra bundan sonrası önemli. Vellezine amenu, o iman eden kullar var ya. Vettebaathum zürriyetuhum bi imanin, peşlerinden gelen nesilleri de imanla onlara bağlıysalar eğer. Elhakna bihim zürriyetuhum, o babalarını hurilerle evlendirip yerleştirmiştik ya, sonra gelen çocuklarını, torunlarını da onların yanlarına koyduk. وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ, ama aslında çocukları sadece iman açısından onlara bağlılar. Yoksa baba şehit olmuş, baba mücahit, baba büyük, Allah dostu, veli insan, ama mesela baba 100 puanla ölüp Allah'a gitmiş. O 100 puanlık bir ecir olarak da Allah onu şu cennetin nimetlerinin içerisine koymuş. Sonra çocukları gelmiş, 100 puanlık değil çocuklar. Çocuklar işte iman ehli, namazları var ama şehadet yolunu açamamışlar. Cihat edememişler. İnfakta babaları kadar infak edememişler. İşte yani onlar da mümin. Babaları 100 puanla Allah'a gitmiş, hurilerle baş başalar. Çocukları da 70-80 puan mesela geriden geliyorlar. Ama Allah biliyor ki dünyada baba çocuğum nerede diye, kalabalıkta çocuğum kayboldu mu diye merak ettiği gibi, aynı baba bu, cennette de çocuklarını merak edeceğinden sırf babalar üzülmesin, anneler üzülmesin diye çocuklarını da onların yanına koyacağız. وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُهُمْ, onlara bağlı olanlar, iman olarak babaları gibi iman edenler, ecdadının, ashab-ı kiramın iman yolunu güdenler, puan olarak onları toplayamayacak zayıflıkta olsalar bile babaları üzülmesin, anaları üzülmesin diye. Çünkü cennet üzülmeme diyarıdır. Cennette ağlamak yok, keder yok, stres yok, baş ağrısı yok, diş ağrısı yok, endişe yok, ne olacak demek yok, gelecek derdi yok. Cennette keşke diyecek bir şey yok diye söz verdi Allah. Bir baba, bir anne, sırf oğlu henüz şehit olacak makama gelemedi. Mümin, namazlı, müttaki, haram yok, faiz yok, zina yok, kumar yok, piyango yok. Tamam öyle ama teheccüd de kılamamış. Babası 100 kazanıp 99'unu Allah için vermiş. Bu 100 kazanıp 30'unu 40'ını vermiş. Geriden geliyor. Fakat Allah söz de vermiş ki sizi cennete girince üzmeyeceğim. Ebediyen mutlu olacaksınız diye söz verdi. Anne baba cennetteler. Çocuk cennetin ta uzak kademelerinde. Cennette o makamda onları baba anne görmek istiyor. Ailece buluşmak istiyorlar. Babaların, annelerin gönlü olsun diye onların makamına yükselecek kadar amel yapmadıkları halde onları da babalarının, annelerinin yanına koyacağız diyor Allah Tur suresinin ayetlerinde. Bu Allah'ın rahmetidir. Bu var ya adaletle filan olsa asla olmaz. Çünkü adalet Firdevs cennetine, Adın cennetine giren bir müminin neyle oraya girmeyi hak ettiyse aynısını yapan birisinin oraya girmesi adalettir. Oraya 100 puanla girilirken 60 puanlığı da oraya koydun mu bu adalet olmaz. Ama merhametiyle muamele edecek Allah. Kıyamet rahim olan Allah'ın günüdür. Yeter ki imanla git. Yeter ki faizsiz ekonomi olmaz diyen bir sapık söze bulaşma. Yeter ki Allah'ın kitabı hayat rehberin olsun. Eksiğin önemli değil artık. Artık ondan sonra dertleri unut sen. Yeter ki Allah konuşursa ben susarım, peygamberi konuşursa ben susarım de, o gün rahim olan Allah konuşacak. Rahmetiyle kullarına muamele edecek. Adalet yapsa var ya, ne cennet ne de cennetin kenarındaki çitlerin etrafında bile dolaşmak mümkün değil. Kırdığımız botlar, yaptığımız hatalar bizi çok kötü duruma düşürecek. Ama o gün Erhamur Rahimin olan Allah'ı bulacak kulları. Bunun için işte sadece mümin kulu, sadece mümin kulu anne baba ailece cennette oturacaklar. Ah çocuğumuz da burada olsaydı şimdi dedirtmeyecek Allah onlara. Mümin aileysen sen, eğer evinizde Allah'ın şeriatı varsa, aileniz İslam ailesi ise, ailece karar verip bu melanet televizyonu kaldıralım diyebiliyorsanız, ailece karar verip şu şüpheli gıdaları mutfağa sokmayalım diyebiliyorsanız, aileniz böyle bir aile ise, dünyada siz Allah ile beraber bir evde yaşıyorsanız, ahirette Erhamur Rahimin olan Allah o anneyi babayı üzmeyecek. Ama sen teheccüde kalkarken daha küçüktür diye 20 yaşında delikanlıyı namaza kaldırmaya kıyamıyorsan, kendi elinle bu mesafeleri büyüttün demektir. Kardeşler, Rabbimiz bize yön de gösteriyor. Tur suresinin bu ayetlerinde Allah o gün gerçekleşecek olan farklı bir uygulamayı da bize hatırlatıyor. Cennete girince insanlar sabahtan akşama kadar namaz kılmayacaklar. Cennette namaz yok, oruç yok, cihat yok. Cennet keyif yeridir. Yapılmış cihatların ödülünün alınma yeridir. Cennette zekat vermek yok, hafızlık yapmak yok, tesettür yok. Cennette baş örtmek yok. Tam aksine cennet kadınlarının önlerinden arkaları görünecek, cam gibi olacak orada insanlar. Yaşlılık yok, tıraş olmak yok, sakal bırakmak yok. Cennet keyif yeri, ibadet yeri değil. İbadet ve eziyet çekme yeri dünya hayatıdır. Şimdi bakınız, Allahu Teala bu Tur suresinin ayetlerinde cennetteki günlük hayattan kesitler veriyor. وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. Oturmuşlar ailece, anne baba dede 20. torunu, 20. torunuyla beraberler. Oh, neslinden gelmiş kuşağıyla beraber, o babasıyla, o torunuyla beraber oturuyorlar. işte çaylar içiliyor. Nasıl bir çaysa oradaki, nasıl bir çaysa çaylar içiliyor, muhabbet yapılıyor. Kim bilir sabah gidilmiş, Peygamber aleyhisselamla beraber muhabbet edilmiş, öğlende ailece toplanmışlar, bir aile oturumunu Allah konuşuyor. وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Karşı karşıya oturmuşlar koltuklarda. يَتَسَأَلُونَ. Aralarında konuşuyorlar, Allah buyuruyor. Ne konuşuyorlar şimdi? Ne konuşulur orada? Filan trafik kazasını konuşacak halin yok. İşçi maaşlarına zam yapıldı diyecek halin yok. Filanca öldü, cenazeye gidelim diyecek halin yok. Filanca hastaymış, doktor tanıyor mu, kardiyolog biliyor mu diyecek halin yok. Ne konuşacaksın orada? Ya cemalullahı seyredeceksin, o gün cennet bile gözünde senin yok gibi olacak. Ya gideceksin şehitlerden, mücahitlerden birisinin kapısında muhabbet edeceksin. Muhabbet diyarı. Tam muhabbet diyarı hem de. Oturmuşlar, muhabbet ediyorlar. Şimdi işte her biri baba, anne, gelinler, kaynanalar, teyzeler, hepsi oturmuşlar, akrabalar, mümin olanlar, Allah'ın kitabından başka okunacak kitap görmeyenler, Allah'ın şeriatını hayat tarzı olarak görenler, hepsi toplanmışlar. Ne konuşuyorlar şimdi? Kalu inna kunna qablu fi ehlina mushfiqin. Şimdi bak, karşılıklı oturdular, muhabbet ediyorlar. Bu nimetlere hayran oldular. Ne bu büyük nimetler? Büyük babaları ya da amcaları diyor ki, hatırlar mısınız çocuklar, ne kadar korkuyorduk Allah'tan biz. Ne kadar korkuyorduk. Ne korkular yaşamıştık. Bu haramdır diye mutfağımıza sokmamaya çalışmıştık. Çocuğumuz istediği halde onun başını örtmek zorunda kalmıştık. Perdelerimizi bile aman evimizin içi görünür diye kalın kalın yaptırmıştık. Ne kadar korkuyorduk, hatırlıyor musunuz? Femennallahu aleyna ve vekâne azâbessemûm. İşte biz o zaman Allah'tan korkmayı becerdik de Allah da bizi ateşinden korudu. İnnâ künnâ min kablu ned'ûh. Biz hatırlar mısınız? Bugünler için hep dualar ederdik. İnnehu vel barrur rahim. O da büyük, cömert ve rahmeti bol olan bir Allah olduğu için dualarımızı kabul etti de bak şimdi ne kadar mutlu bir aileyiz. Ne güzel yerdeyiz. Demek ki kardeşler, Allah Celle Celaluhu ipucu veriyor. O mutluluk ailece cennette oturup karşılıklı koltuklarda muhabbet etmek isteyenler evlerinde inna kunna qablu fi ehlina mushfiqin, evimizde Allah korkusundan uyuyamazdık, hatırlıyor musunuz diyenler olacak, Allah buyuruyor. Ailece girilecek cennet ailece Allah'tan korkulan cennettir. Eğer evimiz ailece Allah'tan korkulan bir evse, o evden ailece cennete gidilecek inşallah. Baba hacı, oğlu internetçi. Öyle değil. Öyle değil. O zaman yollar ayrılacak maazallah. Kardeşler, Tur suresinin bu ayetlerini hiç unutmayalım. İki gerçeği gördük burada. Birincisi, anne baba mümin standartlarında yaşayıp ölürse, çocukları da mümin olarak ölürlerse, anneler, babalar, çocuklar, torunlar, eltiler, görümceler cennette inşallah bir arada bulunulacak. İman farkı olursa neuzu billah cehennemde olanlarla irtibat yok. Ama yaşlı anne babalar torunu sadece teheccüde kalkmadı diye Allah mesafe farkından dolayı o hacı amcayı, o hacı dedeyi, o hacı neneyi üzmeyecek. Çünkü cennet üzülmenin olmadığı bir yerdir. Ama sen madem ki bu kadar yükseklere çıkılıyordu, teheccüd kılmadan da benim kıldıklarım boşa mı gitti de dedirtmeyecek Allah. وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Onların da hakkını zayi etmeyeceğiz, merak etmesinler. Diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Ra'd suresinin 23. ve 28. ayetleri kardeşler. Ra'd suresinin 23-28. ayetlerinde yine Allah mümin kullarının cennet diyarındaki günlerinden söz ediyor. İnşallah bizim de görüp tadacağımız olaylar olarak şunları Rabbimizin kitabından bir dinleyelim. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقِ Şu Allah'a verdikleri sözü bozmayanlar, sözlerinde duranlar, وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ Allah sıla-i rahimi emretmişti, sıla-i rahimi yapanlar, وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ Rablerinden korkarak hareket edenler, وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ Mahşerdeki hesabı endişeli bir şekilde takip edenler, وَالَّذ۪ينَ صَبَرُوا Ve sabırla yaşayanlar, اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ Allah'ın yüzünü, cemalini umarak sabredenler, وَاَقَامُ الصَّلَاةِ Namaz kılanlar, وَاَنْفَكُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً Gizli açık her türlü sadaka verenler, وَالَّذ۪ينَ يَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ Ve bir kötülük yaptıkları zaman, insan oldukları için hemen arkasından iyilik yapıp iyilikle kötülüğü savanlar, اُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَتْدَارِ Onların büyük mutlu bir diyarı olacak. İyi son onların olacak. Neresi bu son ya Rabbi? Cennatu adnin yedhulunaha. Adn cennetlerine girecekler. İnşallah. Kimler? Yukarıdaki karakterleri taşıyanlar. Ve men salaha min abaihim. Babaları da. Ve ezvacihim. Hanımları da. Ve zürriyatihim. Çocukları da orada olacaklar. وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ Melekler onların karşısına çıkacaklar. مِنْ كُلِّ بَابْ Her taraftan. سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ Dünyadaki sabrınızın karşılığı size şimdi selam olsun burada diyecekler. Demek ki bu anneler, babalar, torunlar, bütün bu buluşmanın özünde dünyayı sabırla yaşamak var. Dünya hayatını sabırla yaşayabilenler Rablerinden bu karşılığı görecekler İnşallah. Bu sabır nedir? Hastalanınca hastane koridorunda beklerken sabırdır, doğru. Peki fakirlik sabır, doğru. Sabah namazına kalkmak sabır gerektiriyor, doğru. Kışın soğukta abdest almak sabrı gerektiriyor, doğru. Anne baba eziyet ediyor çocuğa, çocuğun sabrı gerekiyor. Çocuk acele ediyor, dünya nimetlerine dadanıyor, anneyi babayı üzüyor, sabır gerekiyor. Eğer cennette şu manzara gerekiyorsa, istiyorsan sabır gerekiyor. Sabredenler, anne, baba, kız, oğlan cennette beraber olacaklar. İnşallah Ra'd suresinin ayetlerinden. Zuhruf suresinin 68 ve 73. ayetlerinde de arkadaşlar aynı duygular var. Aynı mesaj var. Orada da Allah Teala siz ve eşleriniz mutluluk yaşayarak girin bu cennetlere diyeceğiz diyor. Ailece cennet Zuhruf suresinde de var. Ama aynı surenin devamında Allah dünyada yaptıklarınızın karşılığı olarak bunu size veririz diyor. Dolayısıyla dünyada Allah'ın rızasını kazanmak için uykusuz kalanlar, sabredenler, çocuklarının 3 günlük 5 günlük sıkıntısından dolayı yılmayanlar, neticede Rablerinin cennetinde ailece beraber olurlar. Kardeşler, Gafir suresinin 7. ve 8. ayetinde şu manzarayı daha iyi anlamamızı sağlayacak bir ayrıntı var. Allah Gafir suresinin 7. ve 8. ayetinde arşı taşıyan meleklerden söz ediyor. Arş-ı Ala var. Bu arşı taşıyan melekler gece gündüz Rablerini tesbih ederler. Arş nedir arkadaşlar? Arş Allahu Teala'nın tecelli ettiği yerin adıdır. Büyüklüğüyle ilgili bir rakam bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. İçinde dünyanın bir nokta kadar kaldığı şu kainatın tamamı arşın büyüklüğüne göre bir yüzük kadar kalıyor. Diyor hadis-i şerifler. Bir insan yüzüğü kadar. İnsanın elinde bir yüzük ne kadar o insana göre? Arşa göre de şu sistemler, gezegenler vesairelerin toplamı kainat o kadar kalıyor. Bunu ne zaman yaratıldıysa o zamandan beri taşıyan melekler var. Bunlar sabah akşam Rablerini tesbih ediyorlar. Zikrediyorlar. Bu melekler mümin kullara da dua ediyorlar. Bu dualarından bir tanesi de Rabbena ve edhilhum cennati adnin elleti vaadtehum. Rabbim, bu sana ibadet eden, cihad eden kullarını, infak eden kullarını söz verdiğin adın cennetine koy diyorlar ama duruyor. Sonra melekler devam ediyorlar. Ve men salaha min abaihim ve ezvacihim ve zürriyatihim. Ey Rabbimiz, madem bunlara adın cennetini söz verdin, bunları adın cennetine koyacaksın, babalarına da kıyma, onları da koy. Çocuklarına da kıyma, onları da cennete koy. Rabbim, eşlerini de onlarla beraber cennete koy. Neden? Çünkü sen bu cihad eden, ibadet eden kullarına cenneti söz verdin, sözünde duracaksın, bunları cennete koyacaksın ama eşlerini almazsan, çocuklarını almazsan bunların gözü açık kalır, eşlerini, çocuklarını da al Rabbim diye milyonlarca senedir arşı taşıyan sıradan değil, arşı taşıyan melekler bugün evinin ibadet eden babası, annesi, yaşlı hacı dedesi gibi kimliklere dua ettikleri gibi onların gözü cennette açık kalmasın diye onların seviyesinde olmayan çocuklarına, hanımlarına, kocalarına da aynı duayı yapıyorlar arşı taşıyan melekler. Belki de o çocuğun bir kere aklına gelip beni babamla beraber cennete koy ya Rabbi dememiştir belki. Ama onun namına melekler bu duayı yapıyorlar, sıradan melekler de değil. اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشِ, arşı taşıyan melekler bu duayı yapıyorlar. Kardeşler, bir sorunun cevabı da Hicr suresinin 45. ayetinde var. O soru da şu: bir önceki ayetlerde Allah karı koca, çocuk, herkesi cennette beraber bir ailece tutacağını söyledi. İyi güzel. Fakat bu adamla karısı 30 sene evli kaldılar, bir kere birbirlerine selam vermediler. Kin, nefret, kavga, gürültü. Bu adama göre oğlu mümin ama gebertilesice bir çocuk. Çocuğuna sorsan bu babanın çocuğu nereden oldum diye fırtına koparıyor. Yani dünyada uyumsuz bunlar. Karısı bunu hiç sevmemiş. Kocası hep bir daha evleneyim, bunun dırdırını çekmeyeyim düşünmüş. Bunlar nasıl cennete gelecekler? Bunlar buluşsalar daha henüz selam vermeden cennette kavga ederler. Zaten kadının derdi hazır, bir de hurisi var adamın. Zaten dünyada bir daha evleneceksin diye kıyamet koparıyordu. Cennette kocasının yanına gitti, baktı ki huri dolu burası. Tamam, kavga sebebi hazır. İnsan olarak dünyada böyle bir hayat tarzımız var. Cennete girsek de biz olarak girmeyeceğiz mi? Buna da Hicr suresinin 45. ayetinde Allah cevap veriyor. İnnel muttakine fi cennatin ve uyun. Muttaki müminler, yani kredi imkanı önüne ayağına gelse de faizi haram eden Allah'tan korkarım, gece konduda otururum, çadırda otururum, krediyle ev almam diyenler. İnnel muttakine fi cennatin ve uyun. Muttaki müminler cennetlerde pınarların başında olacaklar. Udhuluha biselamin aminin. Mutlu bir şekilde, ebediyen korkmak yok, girin cennete, Allah buyuracak. Sonra diyor ki ve neza'na ma fi sudurihim min gillin. Cennete girerken herkesin içindeki o kin, haset, kıskançlık, kumam mı olur, öbür karım mı olur, bu adam bir daha mı evlenir, az mı kaldı, çok mu kaldı, beni ezdi mi, içinden ne geçiriyor, bu tür düşünceleri göğüslerinden çıkaracağız, Allah buyuruyor. Cennete girerken, dertsizlik diyarına girerken, içinde sıkıntı olacak, stres üretecek bir şey olmadan gireceğin için cennet zevkli zaten. Yoksa o kadar nimet, insanın başına bela olur orada. İhvanen, hepsi öz kardeş gibi olacaklar orada. Ala sururin mutekabilin. Koltuklara gerilmiş, keyif sürecekler. Çıkmak derdi yok. Sonra bu ayetler biterken de Allah Teala Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Nebbi ibadi enni enel gafurur rahim. Ey peygamber, kullarıma haber ver ki ben gafur ve rahim olan bir Allah'ım. Ne demek bu? Yani bu ayeti duyana kadar bir sürü çanak kırmıştınız, umutsuz düşmüştünüz. Merak etmeyin, gafur bir Rabbin var. Bu ayeti duyduktan sonra sen bu ayete göre yaşa. Eşlerinle, çocuklarınla ailece oturacağın cennete hazırlan. Gerisini gafur olan Allah'a bırak. Ve enne azâbi huvel azâbul elîm. Ama bu ayetlere rağmen hala Allah kimdir bunu tanıyamazsan, şiddetli azabı olan bir Allah'ım o zaman. Nebbi ibadi enni enel gafurur rahim. Kullarıma haber ver, ben rahmeti bol, gafur olan Allah'ım Celle Celaluhu. Kardeşler, ashab-ı kiram, baştaki cümleye tekrar dönüyoruz. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, bu ayetleri dinleyince öyle mi böyle mi demediler. Acaba demediler. Huzeyfe İbnül Yeman radıyallahu anh hanımına gitti, dedi ki hanımım, Allah cennetinde ailece beraberlikten söz ediyor. Ben seni seviyorum. Sen de beni seviyorsan, ben bir yerde öldüğüm zaman bir daha evlenme de cennette beraber olalım, tamam mı demiş. Çünkü Resulullah diyor ki aleyhissalatü vesselam, her kadın en son kiminle evliyse cennette onun yanında olacak. Ben seni seviyorum. benden sonra kimseyle evlenme de, son kocan ben olduğum için cennette beraber olalım. Huzeyfe radıyallahu anh. İman bu işte. İman bu. Böyle inandılar, şimdi de o cennetlerde keyif sürüyorlar. Kardeşler, meselemiz bizim Kur'an'ımızı hangi heyecanla, hangi teslimiyetle anladığımıza bağlı. İşte Allah'ın kitabı, işte ayetler, hala bu ayetlere rağmen bir kadın düşünür mü acaba, niye Allah erkeklere bu kadar hurileri veriyor? Bir erkek düşünür mü acaba, cennette ben kadın dırdırı çekecek miyim? Nerede Allah'ın ayetleri? Hani biz Kur'an'ı iman kitabımız olarak görmüştük. Kardeşler, tüylerimizi diken diken edecek ve bütün mümin erkeklere büyük bir mesaj verecek. Mümin kadının kıymetini anlatacak bir hadis var önümde. Mümin kadının kocası olmak ne demektir? Bunu anlatan bu hadisi şerifi okuyayım mı, okumayayım mı diye çok tereddüt ettim. Neden tereddüt ettim? Maazallah, bir mümin yahu diye başlar da imanına sebep olur muyum diye korktum. Ama Allah'ın rahmetine sığınarak bu hadisi şerifi okuyorum. Sakallı sakalsız, bıyıklı bıyıksız, hacı veya değil, bütün bir kadınla nikah kıyan ve kadının gençliğini elinde süründüren, gençken güzelken aldıktan sonra buruşunca, bozulunca ona eğri gözle bakan bütün mümin erkeklere şu hadisi şerifi cennetle bağlantısı bakımından hatırlatmak istiyorum. Aişe radıyallahu anha, annemiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefat edeceği güne dair bir hatırasını anlatıyor. Bildiğiniz gibi çok büyük acılar ve sıkıntılarla vefat etti. Günlerce süren, ateşler içinde kıvranan bir hastalıktan vefat etti Efendimiz. Çok sıkıntı çektiği bir esnada Ayşe annemize buyurmuş ki, Ayşe demiş, şu cennette benim karım olacaksın ya, onu düşündükçe ölüm acısı bana hafif geliyor. Peygamber Miraç görmüş. Allah'ı arşına yakın bir yerde ziyaret etmiş. Cebrail'in ulaşamadığı yerlere ulaşmış. Henüz dünya ayaktayken cenneti cehennemi görmüş. Sonra 17 yaşındaki gencecik karısına ölüm çok zor ama sen cennette yanımda olacaksın, cennette de karım olacaksın diye ölüm acısı hafif geliyor bana diyor. Bu bütün erkeklere, mümin erkeklere peygamberlerinin mesajıdır. Bütün kadınlara da mesajdır. Aişesi bu sevgiyi, ölüm acısını bile hafifleten bu sevgiyi tattırmasaydı, Refik-i Ala'ya gitmeyi bekleyen peygamber ölüm seninle hafif Aişe der miydi? Erkeğiyle, kadınıyla, bütün müminler olarak cennet hayatına ne kadar hazırlandığımızı ve nerede hazırlandığımızı, nereye gittiğimizi defalarca düşünmek zorunda değil miyiz? Aişe, sen cennette karım olacaksın diye bu ölüm bana hafif geliyor. Yani ölecek, kendisinden seneler sonra karısı ölecek, binlerce sene sonra belki kıyamet kopacak, mahşer olacak, cennete girilecek, Ayşe'si de yanında olacak. Bu aşktan söz ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşler, Allah'ın izni ve lütfuyla mevzu hadis okumuyorum bu mikrofonların önünde. Evet, Buhari'den, Müslim'den de değil bu okuduğum hadis, ama mevzu hadis de okumuyorum. Hepimiz ah peygamber, vah Ayşe diyecek yerde, ah karıcığım, vah kocacığım diyeceğimiz düşünceye dalmak zorundayız. Öte yandan kardeşler, Allah bizi ailece gireceğimiz cennetlere davet ederken, şu bahtsızlığımıza bakın ki, biz aile kabristanlıkları ayarlamışız hep. Adam ölecek, kendi mezarının yerini kazdırmış, kocasının da yerini kazdırmış, karısının kazdırmış, ailece orada tabi pikniğe gidecekler, yeşil mezarlık. Bu nedir yahu? Allah bizi ailece koltuklara gerileceğimiz cennetlere çağırıyor, biz aile mezarlığı kuruyoruz, aile kabristanı. Kabrin ailesi olur mu yahu? Nurlusu olur, nursuzu olur. Cehennem çukuru olur veya cennet bahçesi olur. Aile kabristanı. Yazık, o mermere harcayacağın parayla bir garip çocuğa bir simit alsaydın bari. Herkes, bütün anneler babalar, çocuklarının kıymetini bilsinler. Bütün kocalar hanımlarının kıymetini bilmelidir. Bütün kadınlar kocalarına seninle cennette yaşamak için ölüyorum dedirtmelidirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, bir adam cennete konunca işte sevapları, ona Allah'ın ihsanını görecek, heyecanlanacak adam. Diyecek ki, ya Rabbi, ben kendimi tanıyorum, bu kadar sevaplık bir iş yapmadım ben, nereden bana bunlar geldi? Buyuracak ki Allah, evet, sen bu kadar sevaplı bir iş yapmamıştın ama sen öldükten sonra çocuğun senin için çok istiğfar edip çok dua etmişti, onlar toplandı, sen şimdi bunu buldun diyecek Allah, buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Çocuk deyip geçme, kız çocuğunun, oğlan çocuğunun senin için yaptığı duayı boş görme, baş versen biz haccımızı yaptık gittik deme. Kabe'nin dibinde çocuğunun senin için babama merhamet et ya Rabbi demesi çok büyük bir şey. 1000 tane hafız toplayıp senin naaşın mezara konduktan sonra hatim okutmasından filan merasimleri yapmasından söz etmiyorum. Bir sabah namazına kalkan oğlunun, kızının, torunlarından birisinin Rabbirhamhuma kema rabbayani sagira, Rabbim onlar bebekken bana çok merhametli davranmışlardı, şimdi de sen anama babama rahmet et demesinden söz ediyoruz. Kiralık Kur'anlar, kiralık zikirler, kiralık mevlid törenleri değil, özbez sulbünden, senin rahminden çıkmış çocuğunun senin için istiğfar etmesinden, senin için hac etmesinden, senin için Yasin okumasından, senin için istiğfar etmesinden söz ediyoruz. Kiralık değil bu işler. Öyle kiralık olsaydı ücretini hiçbir zaman istemeyeceği şekilde amcasına ne gözyaşları akıtmıştı Peygamber aleyhisselam Efendimiz. Taşıma suyla değirmen dönmüyor. Çocukların kıymeti bilinecek, eşler birbirlerinin kıymetini bilecekler. Nedir bir apartman dairesinde 50 sene durulsa ne olur? Badanalı bir evde durulsa ne olur? Sıvalı bir evde durulsa ne olur? Camından rüzgar girse ne olur? Şu cennet bahçelerinde karşılıklı koltuklara oturup hizmetçilerin, hurilerin etrafında dolaştığı günde, hanım hatırlıyor musun? Şu velet ne çektirmişti bize? Ama sabrettik, Allah onu da bizi de şu cennete koydu deme zevkine benzer bir apartman dairesi var mı bu dünyada? Bu beraberce umreye, hacca gitmekten bile vallahi daha zevkli bir şeydir. Haccın, umren ya kabul olur ya olmaz. Ama cennette hatırlıyor musun baba, beni ne biçim dövmüştün bir kere? İyi ki dövdün baba, şimdi burada oldum ben denmesi ne büyük mutluluk. Oturup hanımlar, kadınlar, erkekler bir arada, yahu bu kız ne zorlamıştı bizi tesettüre girerken, İyi ki Allah bize rahmet etti de o zaman sözümüzü dinledi, bak şimdi burada kızımız, beraberiz, yahu mutluluk budur. Muruet görmek budur. Bunu görmedikten sonra telli duvaklı düğünler yapmışın, ne murueti be, ne murueti ya, rezilliğin adı da muruet mi olurmuş? Allah'ın daveti açıktır. Huzeyfe bu daveti anladı, Allah ondan razı olsun, gitti hanımıyla randevuleşti, çünkü şehitlik peşinde koşuyordu. Bir gün şehit olurum, arkamdan evlenme, senin de cennette beraber olayım dedi. Öyle acaba bu demek midir, şu demek mi istedi peygamber demedi aleyhissalatü vesselam. Kardeşler, evlerimiz yarınki sülalece keyif sürdüğümüz inşallah cennetlerimizin bekleme salonudur. Bizim evimiz ev değil, kondu mondu değildir, konut monut anlamam. Benim evim yarın Ömer bin Hattab'ın komşusu olarak Peygamber aleyhisselamın Havz-ı Kevser'ine bakan villalarda oturacağım köşklerimin bekleme salonudur Allah'ın izniyle. Ben, babam, annem, dedem, torunlarım, yeğenlerim, hepimiz inşallah orada oturup keyif sürüp, şu dünyada millet sabahlara kadar dizi film seyrederdi. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum baba. Ben size niye seyrettirmemiştim? Ha, bugün için baba, bugün için seyrettirmemiştin. Şimdi o dizileri seyredenler, sabahlara kadar internet kablolarına takılıp kalanlar neredeler şimdi? Bunların konuşuculuğu, bunların muhabbet edildiği yere herkes hazır olmalıdır. İnna kunna qablu fi ehlina mushfikin. Biz ailemizde Allah'tan çok korkardık. Allah dendi mi evimizin camları titrerdi. Öyle Kadir gecesi dua etmekle değil, her geceyi Kadir gecesi bilmekle Allah'ın dinine sahip çıkardık da, Rahim olan Allah'ımız, Berru Kerim olan Allah'ımız bize rahmet etti de şimdi cennetine geldik. Böyle bir imanla evlerimizi taşıyacağız. Evlerimiz şeriat evi olacak. Şeriat evi. Ne demek şeriat evi? Sokaklarda, ticarethanelerde Allah'ın Kur'an'ı uygulanmıyor. Olabilir. Benim evim mülkümdür. Bu evde Allah'ın şeriatı geçerlidir. Kur'an geçerlidir demeliyiz. Mutfağımıza asla haram ve şüpheli gıda girmesin. Çünkü haramın girdiği mutfakta yemek yiyenler oturma odasına gidip Allah konuşamazlar bir daha. Çünkü midede bulunan haram dilde Allah'ın zikrini engelliyor. Damarlarda dolaşan kan helal değilse, şüpheli şeylerden oluştuysa, bu nimetlerimizin önünü tıkadık demektir. Bir de kardeşler, adamın birisi Peygamber aleyhisselam efendimize gelmiş, cennete kestirmeden gidecek yolu soruyor. Çok dikkat edelim. Çok baba, sana söylüyorum. Anne, sana da söylüyorum. Yavrum, çocuğum, sana da söylüyorum. Kaynana, kaynata, sen de dinle. Elti, görümce, amca, dayı, dinle. Ya Resulallah, bana cennete kestirmeden gideceğim şeyi söyle ama çok uzun konuşma demiş. Vela tüksir aleyye. Çok konuşmayacaksın demiş. Tılsım gibi bir şey soruyor. Hem cennetin yolunu istiyor hem çok konuşmayacaksın. Vela tüksir aleyye. Uzun anlatma ya Resulallah demiş. Bedevi, bedevi. Allah ondan razı olsun. Ne muhteşem bedevi. Bizim önümüze ufuk açan soru sordu. Buyurmuş ki Efendimiz, la tagdab, kızmayacaksın buyurmuş. Peki bana ne nasihat edeceksin? La tagdab, kızmayacaksın buyurmuş. Demek ki cennetin en kestirme yolu kızmayan babanın elinde. Sinirlenmeyeceksin. Kızmayacaksın. Uf puf yapmayacaksın. Ne yapacaksın peki? Kenara atacaksın. Bima sabartum demiş diye melekler. O bağırıp çağırmadığın, sabrettiğin, la havle ve la kuvvete illa billah dediğin günler var ya, o günleri hazırlayacaksın. Selamun aleykum bima sabartum. Ey sabreden kullar, şimdi ne güzel, fe ni'me ukbet dar, ne güzel yere geldiniz, selamı hak ettiniz. Bunu unutmuyoruz. Çok değil, kısa bir söz söyle ya Resulallah, cennete gireyim diyene ne buyurmuş? La tagdab, kızmayacaksın. Kızmayacaksın. Kime? Hanımına, kocana, çocuklarına, kafire çatlayacaksın ama. Kafire çatla. Ümmeti Muhammed'in ahlakını ifsad edene çatla. Nükleer güç ol, patla ona karşı. Evladına sus. Eşine sus. Babana sus. Kayınpederine sus. Kaynanana sus. Görümcene sus. Eltine sus. Kafire çatla. Patla. Vayz ol. İmanının işareti olsun diye. Tersini yaparsan kestirmeden giden yolu bırakarsın. O uzun otobanlarda da nasıl yol alacaksın onu bilemem. Ve kardeşler, bu nimetlerin bizim olması, yani cennet nimetlerinin ailece bizim olmasının en önemli nedenlerinden, yollarından biri zühttür. Zühd ne demek? Dünya nimetlerine batmamak demek. Evet, bir Müslümanın, herkesin evinin 5 katı daha pahalı bir evi olabilir. Haram değildir. Ama uzun yola girersin. Uzun yollarda yorulursun. Kestirme yol dünyaya tenezzülsüzlük yoludur. Ve bir kural daha. Ayet ne demişti? Onlar, Ra'd suresinin ayeti ne demişti? Onlar kötülük yapacak olsalar hemen arkasından iyilik yapar, denkliği kurarlardı. Çünkü kötülük yapmamak mümkün değil. İnsansın. Ağzından söz kaçar, temiz bir şeyle onu hemen temizlemen gerekiyor. Eğer kötülüğün arkasından iyiliği sıralayabilen birisi olursan, Allah'ın rahmeti seni bekliyor. Bu ne demektir? Evlerimiz %100 Huzeyfe'nin evi gibi olacak diyemeyiz. Huzeyfe'nin evi de %100 bizim dediğimiz gibi değildi zaten. Ne yapıyorlardı ya? Kirlenen yeri temizliyorlardı. Ağzı kirlenirse istiğfar ediyordu. Eli hata ederse özür diliyordu. Cimrilik yaparsa hemen cömertlikle onu düzeltiyordu. Sabah namazı kaçırdıkları oldu mu? Oldu tabii. Ne yaptılar ama? Öğleye kadar seccadeden kalkmayıp bir daha buna şeytan namaz kaçırttırmayayım dediler. Çünkü bir namaz kaçırdı, öğleye kadar namaz kıldı. Bu siyaset, yani şu müminin hata yapınca hatayı örtecek iyilik yapması, 20 sene gafil yaşadıysa 20 senede Allah için iş yaparak yaşama düşüncesi, Allah'ın izniyle ailece cennetlerde buluşma müjdesidir. Herkes ailesini aile kabristanlığına gömmesin. Huzeyfe gibi ailece anlaşma yapıp buluşuyoruz tamam mı deyip sözleşip Rabbimizin cennetinde buluşuncaya kadar birbirimize destek payanda olup inşallah o günde bütün dostlarıyla Allah'ın buluştuğumuz zaman bu acıları zevkle hatıra olarak sen anlat bakalım, sen de anlat bakalım diyeceğimiz güne kadar hepimiz sabredelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.